Dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 marca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis trójki. Odwołane loty z Polski do Niemiec, zamknięte lotnisko w Hamburgu, zaczął się strajk ostrzegawczy. Kolejna ofiara zatrucia tlenkiem węgla, są apele o montowanie czujek dymu i czadu. Samorządowcy z Podhala domagają się zmian przepisów dotyczących kładów i skuterów śnieżnych. Polskie linie lotnicze LOT odwołały 10 lotów z Warszawy do Berlina, Monachium i Frankfurtu. Ma to związek z zapowiadanym na jutro strajkiem w Niemczech i paraliżem lotnisk. Tymczasem port w Hamburgu stanął już dziś. Pracownicy bez ostrzeżenia przystąpili do strajku ostrzegawczego. Po 10 porannych lotach lotnisko w Hamburgu ogłosiło, że kolejnych startów i lądowań nie będzie. Zaplanowanych było na dziś blisko 300 lotów, ale nie dojdą do skutku. Przedstawiciel Związku Zawodowego Verdi przekazał, że protest w Hamburgu był konieczny, bo uczynił bardziej zauważalnym cały strajk. Do porzucenia pracy w poniedziałek Verdi wezwał pracowników 13 niemieckich lotnisk. Stanąć mają jutro również największe porty lotnicze we Frankfurcie, Monachium i Berlinie. W Niemczech trwają negocjacje płacowe. Związkowcy nie są zadowoleni z obecnych propozycji samorządów i władz landów. Adam Górczewski, Polskie Radio. Na Białorusi płoną lasy w graniczącym z Polską obwodzie brzeskim i w obwodzie homelskim. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin strażacy zidentyfikowali 17 pożarów. Ogień szybko się rozprzestrzenia, ponieważ temperatury są wysokie, nie ma opadów i wieje silny wiatr. Białoruskie władze zakazały wchodzenia do lasów we wszystkich regionach i poszukują ewentualnych podpalaczy. Do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla doszło nad ranem w budynku przy ulicy Prusa w Bytomiu. Strażacy otrzymali zgłoszenie od jednej z mieszkanek, która miała objawy podtrucia czadem. Jak przekazał aspirant Szymon Michalski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, podejrzenie ulatniania się gazu potwierdziło się. Jeżeli stwierdzamy stężenia tlenku węgla w jednym mieszkaniu, no to zaczynamy sprawdzać cały pion. No i w mieszkaniu poniżej drzwi zostały otwarte siłowo przez nas na prośbę i w obecności policji i w mieszkaniu znaleziono ciało mężczyzny. To już 10. śmiertelna ofiara czadu w województwie śląskim od początku sezonu grzewczego. W sumie w Polsce ofiar jest blisko 30. Trwa ogólnopolska kampania edukacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością zatrucia tlenkiem węgla. Ma zachęcić do montowania czujek. W nowych budynkach jest to już obowiązkowe. Mimo wiosennej pogody grypa wciąż jest groźna i atakuje. Są nawet województwa, w których liczba zachorowań rośnie, a w całym kraju utrzymuje się na wysokim poziomie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Początek marca nie różni się od lutego, jeżeli chodzi o aktywność tej choroby. Jest tych zachorowań nieco mniej niż na przełomie stycznia i lutego. Wtedy był ten szczyt fali, ale ostatnie tygodnie to jest bardziej, bym powiedział, stabilizacja liczby zachorowań około 85 tysięcy tygodniowo. Więc no, możemy opisać sytuację jako trwającą, wysoką falę zachorowań. W tym roku na grypę zachorowały ponad 2 miliony Polaków. Z powodu powikłań zmarło ponad 1000 osób. Pilnych zmian przepisów dotyczących kładów i skuterów śnieżnych domagają się samorządowcy z Podhala. Po tym jak jeden z właścicieli wypożyczalni pojazdów terenowych zaatakował nożem protestującego górala, napisali list do przedstawicieli rządu. Przekonują, że przez brak odpowiednich regulacji użytkownicy kładów rozjeżdżają prywatne pola i lasy, niszczą drogi, zagrażają ludziom i zwierzętom. Samorządowcy mają konkretne propozycje. Pierwszą jest obowiązek rejestracji i właściwego oznakowania wszystkich pojazdów. Drugi to poszerzenie uprawnień straży gminnych i policji, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Policja lub też wnioskujemy, żeby straże gminne posiadały troszeczkę większe kompetencje, żeby mogły w tym zakresie interweniować. To często jest praktyka, że te tablice są zamazane. Ten, który jedzie, zakłada kask, jest też anonimowy. Czują się bezkarni i właśnie rozjeżdżają te prywatne, często wykorzystywane pola dla celów rolniczych. Rozjeżdżają lasy, co też jest zabronione. Według starosty konieczne jest szybkie podjęcie działań, bo górale sami organizują patrole obywatelskie, a na Podhalu działa co najmniej kilkanaście wypożyczalni kładów i skuterów. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest średnia, a w niektórych miejscach, w Poznaniu, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i Lubinie, zła. W Połańcu stacja pomiarowa wskazuje na ekstremalne zanieczyszczenie. Do 16 potrwają zielone godziny, w których warto włączyć energochłonne urządzenia. Prawie połowa energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Między 18 a 21 zalecane będzie oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, audycja Księstwo Ptaków. Przy mikrofonie Stanisław Umieński, przyrodnik, pasjonat, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Już za chwilę ruszy fala ptasich migracji. Gdzieś nad naszymi głowami lecą teraz skowronki i gęsi, a za chwilę dołączą do nich inne gatunki. Do studia Trójki przyleciał dzisiaj Jan Rabczyński, kierownik terenowej stacji ornitologicznej Obóz Wisła, świeżo upieczony magister, który zadziwiał mnie swoją rozległą wiedzą jeszcze kiedy był uczniem gimnazjum. Witaj Janku. Dzień dobry Państwu, cześć Staszku. Powiedz coś o swojej pracy magisterskiej, czego ona dotyczyła? Moja praca magisterska dotyczyła bardzo sympatycznego ptaka, jakim jest rybitwa rzeczna, dawniej zwana rybitwą zwyczajną. Czyli ptaszek, który występuje w Polsce w liczbie prawdopodobnie kilku tysięcy, gdyż policzenie rybitw nie jest aż takie proste i charakteryzuje się bardzo ciekawymi i dalekimi wędrówkami. To jest gatunek, którego wszyscy mniej więcej kojarzymy, jeżeli jeździmy nad rzekę czasami. Rzeczywiście gatunek jakoś obecny, dosyć bliski właściwie miejsc, w których ludzie żyją. Czy możesz o nim powiedzieć trochę więcej? Ludzie często mylą rybitwy z jakiegoś powodu z mewami. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale to pytanie powraca. Czy to mewa, czy rybitwa? Tak, to pytanie powraca bardzo często w różnych konfiguracjach i jakbym miał wyciągnąć taki statystycznie uśredniony pogląd na mewy i rybitwy, to ludzie kojarzą, że jeśli jesteśmy na śródlądziu i leci biały ptak z długimi skrzydłami, to jest to rybitwa, dlatego że mewy mieszkają nad morzem, co oczywiście nie jest takie proste, wręcz można powiedzieć, że nieprawdziwe, bo zarówno mewy, jak i rybitwy w Polsce można spotkać i na wybrzeżu, i na śródlądziu, ale takim wskaźnikiem, jak odróżnić mewę od rybitwy, może być między innymi pora roku, dlatego że mewy obserwujemy cały rok w Polsce. Szczególnie mogą nam się rzucić w oczy zimą, kiedy zbliżają się w dużych liczbach do miast. Wchodzą do miast nawet daleko od wody nieraz. A rybitwy, wszystkie gatunki rybitw na zimę odlatują i odlatują przeważnie daleko. Twoja praca magisterska wydała mi się raczej pracą doktorską. Jej rozmach był duży i tematycznie też wydaje mi się, że wyznaczała jakieś nowe kierunki. Okazało się, że te rybitwy nasze jakoś inaczej lecą, prawda, niż zwykliśmy sądzić. Otóż badania nad migracją rybitw rzecznych prowadzone są już od bardzo dawna. Zaczęły się od obrączkowania, pewnie dziesiątki lat temu zgromadzono wiele wiadomości powrotnych, ale czasy się zmieniają, mamy coraz nowocześniejsze narzędzia. Później weszły takie pierwsze podstawowe typy, nazwijmy to nadajników, które dawały orientacyjne informacje, którędy i dokąd ptaki latają. Ale dopiero od niedawna dysponujemy na tyle małymi nadajnikami GPS GSM, czyli takimi, które wysyłają nam na bieżąco informacje o pozycji ptaka, a także jego wysokości i prędkości lotu. Dopiero od niedawna mamy tak małe urządzenia tego typu, które można założyć na ptaka wielkości rybitwy rzecznej, czyli no mniej więcej gołębia, może troszeczkę mniejszego od gołębia miejskiego, i 11 takich nadajników założyliśmy właśnie na rybitwy rzeczne, które pięknie pofrunęły tak zwanym szlakiem wschodnim wzdłuż wschodnich wybrzeży Afryki, docierając do Kenii, Tanzanii, Mozambiku, a nawet Madagaskaru, chociaż wiemy, że mogą docierać aż do RPA. Widziałem na takiej stronie, która te migracje ptasie śledzi, można tam sobie sprawdzić, gdzie te wszystkie ptaki latają. Nazywa się migrationatlas.org. Zobaczyłem, że rybitwy rzeczne zwykle lecą bliżej gdzieś i raczej kierują się na zachodnie wybrzeże Afryki, jeżeli już, ale raczej to są podróże gdzieś w basen Morza Śródziemnego, z grubsza. Faktycznie w bazie, o której wspomniałeś, czyli tym Migration Atlas, gdzie są zgromadzone wszystkie albo prawie wszystkie wiadomości powrotne z obrączkowania ptaków w Europie, znaczna większość stwierdzeń ponownych to są stwierdzenia z zachodniego wybrzeża Afryki, czy też właśnie tej drogi w tamte rejony, a ptaki lecą przeważnie wybrzeżem morskim, a nie śródlądziem. Dlaczego akurat stamtąd jest tyle stwierdzeń ponownych? Ano dlatego, że zachodnie i północne populacje rybitw rzecznych, gdzie ta, powiedzmy, nauka ornitologiczna jest intensywniejsza i była intensywna już wiele lat temu, te populacje migrują właśnie na zachód. Natomiast populacje z środkowej i wschodniej Europy lecą właśnie tym szlakiem wschodnim, więc była, powiedzmy, nadreprezentacja osobników badanych z populacji zachodnich. No a jak się okazało, faktycznie te ptaki zwyczajnie latają tamtędy, bo wszystkie 100%, 11 osobników poleciały dokładnie tą samą drogą. I muszę tu nadmienić, że jedna z rybit zaobrączkowanych w Polsce na środkowej Wiśle, a ja właśnie te ptaki ze środkowej Wisły badałem, kilkadziesiąt lat temu poleciała do Indii, gdzie przyżyciowa została odczytana. Jest to taki dosyć nietypowy kierunek i z tego, co mi wiadomo, to jest jedyny ptak w Polsce zaobrączkowany kiedykolwiek, który został w Indiach stwierdzony. Ale to bardziej jako ciekawostka. Powiedziałeś przeżyciowo, to znaczy, że ona żyła, jak została odczytana, a w przeciwieństwie do ptaków, które nie żyją, jak zostają odczytane. No zgadza się, bo rybitwa rzeczna dostaje taką obrączkę, którą ciężko jest odczytać bez schwytania ptaka, więc jeśli złapie ją ornitolog na przykład, no to odczyta taką obrączkę i wypuści, ale czasami zdarza się, że ktoś znajdzie martwego ptaka, albo na pewno są kraje, w których rybitwa rzeczna jest gatunkiem łownym. Polska ani żaden europejski kraj do takich krajów nie należy, ale gdzieś na świecie pewnie się też strzela do rybitw, tak zgaduję, i wolelibyśmy te przyżyciowe odczyty, ale zdarzają się i z martwych ptaków. Pamiętam, że była taka historia o bocianie, który wysłany został z Polski z tabliczką, że pochodzi z Polski, i otrzymał miłą odpowiedź z Indii, że właśnie doleciał do Indii, gdzie dostał tabliczkę i ci ludzie się w ten sposób pozdrowili. Oczywiście ta historia nie jest prawdziwa, ale funkcjonowała jaka taka historia o tym, gdzie ptaki wędrują, więc dużo fantazji wokół tego, jednak ten kierunek indyjski jest rzadki wśród naszych ptaków. Są oczywiście gatunki, które tam migrują, ale co ciekawe, że akurat rybitwa coś sprawiło, że ją tam zwiało. To pewnie trochę przypadek był, prawda? Raczej tak. Albo coś jej się pomyliło, albo wyleciała na otwarte morze i ją zdmuchnęło nie w tą stronę, co by chciała. Powiedziałeś ciekawą rzecz, że po prostu te dane z Europy Zachodniej są nadreprezentowane i nasza wiedza jest niepełna o niektórych gatunkach, i tak pewnie jest nie tylko w przypadku rybitwy rzecznej. Po prostu jest więcej pieniędzy w nauce zachodniej, zachodnioeuropejskiej, i w związku z tym lepiej zbadane są te ptaki, które tam żyją, a te nasze dopiero zaczynamy jakoś badać. Czy w ogóle wiedzieliśmy, że nasze rybitwy lecą do tej wschodniej Afryki i w sumie tak daleko? Na podstawie obrączkowania wiedzieliśmy, że tak, mogą latać do wschodniej Afryki. No, wręcz były takie przypuszczenia, że większość ptaków, a przynajmniej ze wschodniej Polski, lata tym wschodnim szlakiem na wschodnie wybrzeża Afryki. No ale cały czas brakowało takiego narzędzia, które mogłoby nam bardzo ładnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ta wędrówka się odbywa. I no, dzięki tym nadajnikom, tym danym z nadajników, które ja analizowałem, wiemy, że wszystkie te, znaczy 11 osobników nie może odpowiadać za kilka tysięcy par, które gniazduje w Polsce, ale no ewidentnie te ze środkowej Wisły lecą najpierw do ujścia Dunaju albo ujścia Dniestru na Morze Czarne. Ten przelot zajmuje im około 24-30 godzin. Tam spędzają nawet około miesiąca średnio. Później kolejnym nieprzerwanym lotem lecą na południowe wybrzeże Morza Śródziemnego do delty Nilu, więc ewidentnie ujścia rzek są tutaj jakimś takim ciekawym ekologicznie rozwiązaniem jako miejsca przystankowe, i w ujściu Nilu kilka dni, a potem już wzdłuż Morza Czerwonego. Ostatni przystanek jest w okolicy rogu Afryki, Półwyspu Somalijskiego, a później już się rozlatują na całe to wschodnie wybrzeże Afryki. I dodam tu, że od kiedy dolecą do Morza Czarnego z Polski, co robią przez Śródlądzie, to już trzymają się wyłącznie obszarów morskich, poza wyjątkami, kiedy niektóre ptaki decydują się na przecięcie Turcji na przykład, i ta Turcja jest przecinana na wysokości nawet 6,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, czyli mogłoby się wydawać, że bardzo wysoko, ale jak pokazywały nadajniki na innych blisko spokrewnionych ptakach, czyli tych z rzędu siewkowych, to jest normalka u tych gatunków. To dla nas brzmi niesamowicie, ale faktycznie one latają na 6 kilometrach, a nawet wyżej. Rybitwa wydaje się właśnie gatunkiem nizinnym raczej, więc to zawsze zaskakujące, że potrafią przekraczać jakieś góry, bo nigdy ich tam po prostu nie widzimy, ale pokonują je na jakichś olbrzymich wysokościach, jak się domyślam. No właśnie, a co one robią w tej Afryce? Gdzie one tam siedzą? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że na przykład mają jakieś swoje miejsca, gdzie się gromadzą, gdzie się spotykają? Tak jak trochę w Polsce, którą chcielibyśmy uważać za ich ojczyznę. Mhm. Czy wybierają na przykład jakieś właśnie rzeki, rozsiadają się tam na piaszczystych łachach, tak jak u nas, czy jakieś jeziorka? Co to są za miejsca? Zdecydowanie trzymają się wybrzeża morskiego, nieraz w okolicy ujść rzek, czasami większych, czasami mniejszych, ale ewidentnie takie kluczowe dla nich są miejsca, które są dla ludzi niedostępne, czyli jakieś wysepki, które nieraz właśnie w ujściach rzek potrafią się stworzyć, szczególnie na noclegowiska. Bo nocą rybitwy nie żerują, potrzebują mieć miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, także dobierają sobie takie miejscówki jak jakieś wyspy czy półwyspy, gdzie ludzie prawdopodobnie nie łażą. Czy nie łażą? No nie wiem, bo musiałbym tam pojechać. Może tam kiedyś pojadę obejrzeć te miejsca, gdzie te rybitwy sobie przesiadują, ale jak wynika z ortofotomap, tak, to są właśnie tego typu miejsca. W ciągu dnia żerują przeważnie wzdłuż wybrzeża do kilku kilometrów od brzegu, także nie zapuszczają się gdzieś bardzo głęboko w morze i w tej takiej strefie przybrzeżnej się przemieszczają w ciągu dnia, a w nocy sobie gdzieś tam śpią nad wodą. A co one tam jedzą, te rybitwy? Gdybyśmy mieli pospekulować, to rybitwa rzeczna jest niemal obligatoryjnym rybożercą, więc przypuszczam, że tam też rybki przeważnie wchodzą w grę, ale czasami rybitwy rzeczne i inne gatunki rybitw żywią się również owadami. Więc jeśli trafi na jakiś tam wysyp owadów, szczególnie takich, które latają gdzieś w pobliżu wody, to myślę, że bardzo chętnie taka rybitwa sobie chapsnie jakiegoś owada, jeśli natrafi się pod dziób. Nie pogardzi. No dobrze, omówiliśmy trochę różnicę między mewami i rybitwami. Szlak wędrówkowy rybitwy rzecznej, zwanej dawniej rybitwą pospolitą. Wrócimy po przerwie i porozmawiamy o innych ptakach, które można spotkać nad polskimi rzekami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo Ptaków. Wracamy po przerwie. Naszym gościem jest Jan Rabczyński, kierownik terenowej stacji ornitologicznej Obóz Wisła. Terenowa stacja ornitologiczna Obóz Wisła jest inicjatywą czy projektem już wieloletnim, ciągniętym od 1983 roku z pewnymi krótkimi przerwami. W 1983 roku świętej pamięci dr Marek Keller z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie założył obóz właśnie nad Wisłą pod Warszawą, na którym badał migrujące ptaki poprzez ich łapanie i obrączkowanie. Przez lata ciągnął ten projekt, w pewnym momencie była kilkuletnia przerwa, ale w XXI wieku powrócono do tej inicjatywy, na początku nieśmiało, jako taka krótka edycja, może bardziej niż naukowa, to jak ja to zawsze mówię, integracyjno-edukacyjna, to było w okolicy 2006 bodajże roku. No, ale w 2018 udało się powrócić do tej formuły z lat 80. i 90., kiedy przez całą jesień badamy ptaki migrujące, w szczególności ptaki wróblowe, do których dołączyły też ptaki siewkowe. Ale z biegiem czasu troszeczkę zmieniła się formuła i koncepcja, a właściwie to dołożyliśmy sobie różnych obowiązków i mocno wydłużyliśmy długość trwania sezonu, dlatego że od roku 21 nasze sezony trwają od kwietnia do października bez przerwy w warunkach polowych, spanie w namiocie i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, że tam cały czas ta sama ekipa przez pół roku mieszka nad Wisłą w namiocie, ale de facto no trochę tak jest, bo ja w sumie większość czasu tam spędzam faktycznie od kwietnia do października, to się staje moim domem. No i jest też sporo osób, która w tym 6-miesięcznym okresie więcej czasu spędza w obozie niż w jakimś tam, nazwijmy to, prawdziwym domu z czterema ścianami. No i tak jak mówiłem, badaliśmy migrację jesienną, cały czas to robimy, ale dołożyliśmy sobie do tego migrację wiosenną, badanie ptaków lęgowych na miejscu, a także czynną ochronę bardzo cennych gatunków ptaków, bo Wisła, bo nasz obóz znajduje się nad Wisłą, koło góry Kalwarii, na wyspie Rembezy, będącej największą wyspą w korycie całej Wisły. Dolina Środkowej Wisły jest obszarem, gdzie mamy gniazdujące fantastyczne, rzadkie ginące gatunki ptaków w Polsce i one są również obecne, można powiedzieć, na naszym podwórku, za oknem naszego namiotu dosłownie. Zaraz one sobie mieszkają i staramy się im w tym czasie naszej współobecności na wyspie pomagać. A jak wygląda wasz dzień, gdybyśmy mieli opowiedzieć od godziny do godziny, co wy robicie? Pewnie wstajecie wcześniej rano, to co jest zawsze postrachem wszystkich nieornitologów. Czasami trzeba wstać o 4 rano, jeśli to jest gorący czerwiec, ale w październiku to już jest komfortowa 7, bo najważniejsze, żeby obudzić się wtedy, co większość ptaków się budzi, dlatego że przez cały sezon mamy rozstawione specjalne pułapki na ptaki, które charakteryzują się tym, że czasami ptaki wpadają w te pułapki, więc ptaki nie mogą być za długo w tych sieciach czy też pułapkach tunelowych, więc na bieżąco, przeważnie co godzinę, chyba że jakiś deszczyk pada, to częściej, musimy te ptaki oswabadzać z tych pułapek i jak najszybciej wypuszczać, żeby im się krzywda nie działa. Także od świtu do nocy trzeba co godzinę sprawdzać pułapki. Czasami również w nocy, w zależności od tego, jakich aktywności się podejmujemy. To są te standardowe czynności, które od lat 80. powiedzmy są kontynuowane, ale dokładamy sobie do tego, nazywam to całodobowym monitoringiem kolonii lęgowej ptaków siewkowych, bo tak jak mówiłem, mamy widok cały czas na piaszczystą łachę, na której gniazdują rybitwy białoczelne, sieweczki obrożne, ostrygojad podchodzi do lęgów, także naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne z perspektywy ornitologa zajmującego się lęgowymi ptakami w Polsce gatunki, które są rzadkie. Może wytłumaczmy, co to są te pułapki. Taki łapie się, żeby je zaobrączkować w te pułapki, prawda? I potem się wypuszcza, mówiłeś o sieciach. Sieci są rozpinane na tyczkach i pułapki tunelowe, które są rzadziej spotykane. Co to są te pułapki tunelowe? Pułapki tunelowe, tak zwane wadzki. Podobno nikt nie wie, dlaczego tak się nazywają. Niektórzy mają jakieś pomysły, ale tak już się przyjęło i w świecie ornitologicznym nazywa się je wadzkami. To są pułapki, które stoją na ziemi, nie są rozpięte między tyczkami i przeważnie są przeznaczone do odłowu ptaków siewkowych, które chociaż są piękne i nieraz się pięknie odzywają, mają różne kształty, różne długości nóg, różne długości dziobów, to można powiedzieć, że nie grzeszą mądrością i czasami wchodzą do takiego labiryncu, który jest nieszczególnie skomplikowany, ale jak już wejdą, to zwykle nie radzą sobie z wyjściem, no i my wtedy po te ptaki idziemy i no właśnie, dobrze, że tutaj dodałeś, być może ja pominąłem ten temat, że nie łapiemy tych ptaków dla zabawy, ani w celach konsumpcyjnych, ani żadnych innych, tylko oczywiście w celach badawczych. Czasami prowadzę zajęcia dla dzieci i tłumaczę dzieciom, że no czy ja mogę złapać ptaka i zapytać go, ile on ma lat, albo skąd przyleciał, albo dokąd planuje polecieć? No nie, no więc jedyną metodą, żeby zbadać niektóre rzeczy jest niestety złapanie takiego ptaka. Dla takiego ptaka oczywiście to jest stres, to jest nieprzyjemna sytuacja, dlatego zależy nam na tym, żeby ten proces trwał jak najkrócej, żeby tego ptaka czym prędzej zwrócić na wolność. Jednak z drugiej strony to jest narzędzie badawcze, ale też takie narzędzie do zarażania pasją, bo bezpośredni kontakt z przyrodą czasami przemawia do ludzi, to nawet tych najtwardszych serc. Czasami jak ktoś zobaczy z bliska takiego ptaka, to zapamiętuje taką sytuację, mięknie. Że mięknie czasami. No właśnie, a propos tego mięknięcia, musimy tutaj chyba trochę też zaapelować, bo ludzie tam spacerują, chcą się opalać, przypływają kajakami i tak dalej. I co takiego robią złego tym ptakom, które żyją nad rzeką? No właśnie, sytuacja jest strasznie z mojej perspektywy prosta, ale być może nieoczywista dla każdego, że ludzie mogą usmażyć jaja, czy też pisklęta ptaków gniazdujących na piaszczystych wyspach przez kilkanaście minut swojej obecności na takiej wyspie, zupełnie bez świadomości, że coś się stało, bo taka sieweczka może nie informować o swojej obecności, czy też jej jaj w pobliżu, ona może się po prostu oddalić, to jest mały ptak wielkości szpaka, który nie da nam głośno znać o tym, że tutaj ma swoje jajka i proszę człowieku przesuń się troszeczkę, tylko ten ptak zupełnie nam znika, tych jaj nie widać, są kryptycznie ubarwione, a sieweczek obrożnych mamy tylko raptem około 300 par w Polsce i króciutka wizyta przy pełnym słońcu człowieka w pobliżu takiego gniazda może być stratą lęgu, ale to nie oznacza, że powinniśmy Wisłę zamknąć na ludzi, wręcz przeciwnie. Uważam, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest edukacja społeczeństwa i mówienie o tym, jakie są wspaniałe walory Wisły, zwłaszcza, że no nie bez przyczyny ludzie bardzo chętnie się nad Wisłę wybierają, jest przepiękna, tak, jest fantastyczną rzeką, ostatnio w Europie tak dużą rzeką, która ma takie fantastyczne, naturalne, czy miejscami półnaturalne koryto z tymi piaszczystymi wyspami, więc zapraszamy nad Wisłę, zachęcam, pływajmy kajakami jak najbardziej, ale na przystanek wybierajmy jednak brzeg. Czasami zależy nam na tym piaseczku, plaża, ale jeśli plaża, to ta, która jest przy brzegu, ma o wiele, wiele mniejszą szansę, że tam występują jakieś cenne gatunki ptaków, więc masowo nawet ruszajmy nad Wisłę, ale nie zostawiajmy oczywiście śmieci, o tym pewnie nie muszę mówić, ale też nie pakujmy się na te piaszczyste wyspy, choć tak bardzo kuszą. Nauczmy tak, się no może właśnie podzielić troszeczkę i współżyć, zwłaszcza, że to jest tak proste, naprawdę w bardzo prosty sposób mogą i ptaki, i ludzie z tej Wisły korzystać. No właśnie, te wysepki są kuszące, to chyba jest problem, że ten piach wygląda tak rajsko i wydaje się, że to jest miłe miejsce, żeby spędzić parę godzin i się poopalać. Mówiłeś o tym, że sieweczki i ich jajka, młode sieweczki, mogą się usmażyć. A jak to jest, że one się nie smażą, kiedy nie ma tam ludzi? Kiedy nie ma tam ludzi, są pod stałą, te pisklęta są pod stałą opieką rodziców, tak więc w razie czego mogą schować się w cień dorosłego ptaka, co też czasami obserwujemy. I tak samo jaja. Wysiadujący ptak zapewnia, mówi się, że wysiaduje, że wygrzewa te jaja, ale tak naprawdę on nie tylko wygrzewa, bo czasami wręcz chłodzi względem otoczenia. On po prostu zapewnia tą idealną temperaturę. On dobrze wie, jak to wszystko rozegrać, żeby te jajka miały idealne warunki do rozwoju. No a jak mamy słoneczny dzień, 30 stopni Celsjusza w powietrzu, to taki nagrzany piasek ma dużo wyższą temperaturę niż 30 stopni, więc dopóki ptaki panują nad wszystkim, to jest okej. Okay. Przy wielodniowym upale, nawet bez obecności człowieka, może się pisklętom coś stać faktycznie, jak się rodzinka gdzieś tam rozbiegnie na różne strony na przykład i pogubią się gdzieś te pisklaki, bo a lubią biegać, jest ich zwykle 4 w lęgu sieweczki, może ich coś, je coś nieprzyjemnego spotkać, to samo w deszczu, tak? Może deszcz czy gradobicie może zabić pisklęta, ale dopóki są one pod ochroną rodziców, zwykle jest okej. Także pisklęta i jaja mogą i się przegrzać z winy człowieka, który spłoszy dorosłe ptaki, ale też się wychłodzić, jeśli jest pochmurny dzień, jeśli pada deszcz. Także to jest bardzo, bardzo wrażliwy moment w życiu ptaków, gdzie bardzo łatwo jest im pokrzyżować plan. A jak wygląda gniazdo sieweczki? Bo wyobrażam sobie, że taki goły piach to nie jest zbyt przyjazne miejsce do życia. Tak, gniazdo sieweczki, określenie gniazdo to może trochę jest szumne jak na to, co ptaki siewkowe często robią, bo sieweczka ma w zwyczaju wykopywać taki płytki dołek w piasku, tak wypycha piersią, wykopuje nóżkami do tyłu, tam wywala ten piasek przed złożeniem jaj. No i to gniazdo to jest tak naprawdę pewne... Dołeczek, płytki dołeczek w piasku i do tego dołeczka ptaki składają 4 jajka. Czasami nawet w trakcie wysiadywania samicy samiec chodzi po kilkadziesiąt centymetrów od gniazda i wszystkie jakieś tam nieco większe ziarnka piasku czy małe kamyczki podrzuca w jej kierunku i później te elementy mogą wylądować w gnieździe faktycznie, no ale wciąż jest to stosunkowo prosta konstrukcja, ale fajnie, że zapytałeś o te gniazda, dlatego że czasami jak tłumaczymy ludziom, że prosimy, żeby się przesunąć trochę, bo to są te ptaszki i tak dalej, to ludzie mówią, że to przecież niemożliwe, bo tu nie ma żadnych drzew. A wiadomo, że ptaki gniazdują na drzewach, więc to nawet takie rzeczy bywają nieoczywiste, no i w sumie tak, no... Ludzie nie kojarzą czasami, że ptaki gniazdują na ziemi, ale chcę, żeby to wybrzmiało głośno. Ptaki często gniazdują właśnie na ziemi. Porozmawialiśmy o sieweczce obrożnej i o jej zwyczajach, a także problemach, które ma w związku z sąsiedztwem ludzkich osiedli i odwiedzinami ludzi i również ich zwierząt, czego nie dodaliśmy. Wrócimy po krótkiej przerwie i będziemy kontynuować naszą rozmowę o obozie Wisła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Try to ignore it. Księstwo Ptaków. Naszym gościem jest dzisiaj Jan Rabczyński, ornitolog, kierownik terenowej stacji ornitologicznej Obóz Wisła. Mówiliśmy o obozie Wisła i o ptakach, które można tam spotkać i o tym, że ptaki łapiecie, ale tylko na chwilę, żeby je zaraz wypuścić i badać ich wędrówki. Czy można was odwiedzić na tym obozie Wisła? Tak, można nas odwiedzić, wręcz do tego zachęcamy, dlatego że funkcjonowanie obozu opiera się na wolontariacie. W zeszłym roku udało nam się pozyskać jakieś tam mniejsze środki na działalność, dzięki czemu nie musieliśmy pożyczać sprzętu optycznego na przykład, tylko mogliśmy sobie kupić własny, ale wciąż jakby nasza praca to jest praca społeczna, czy tam dla przyrody. Także zachęcamy do wzięcia udziału w naszej działalności. Można znaleźć nas na przykład w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie pod nazwą Obóz Wisła. Mamy takie piękne zdjęcie profilowe z naszym logo, gdzie dwie głowy sieweczek są na kształt serca, ładnie ułożone. Myślę, że łatwo będzie nam znaleźć Obóz Wisła, nie ma żadnych takich podobnych profili i zachęcam, żeby się przez nasze media kontaktować albo przez maila tso, od terenowa stacja ornitologiczna, tso.obozwisla@gmail.com. Czyli można do was wpaść, lepiej się zapowiedzieć oczywiście. Czy to znaczy, że można w jakiś sposób partycypować w waszych badaniach, czy można się przydać? Poza tym, że oczywiście przyjedziemy w charakterze gapia, który będzie się gapił na to, co robicie. Czy można jakoś pomóc? Można pomóc. Do tego najlepiej zgłosić się, znaczy każdy przyjazd warto nam zasygnalizować jakoś, zwłaszcza, że nie da się wjechać samochodem do samego obozu. Jest to na pewnym odludziu, także skontaktujcie się z nami, żeby dowiedzieć się w ogóle, gdzie to dokładnie jest. A tak poza tym, jeśli ktoś ma ochotę faktycznie przydać się, a nie tylko zobaczyć, to zachęcamy do przyjazdów najlepiej kilkudniowych, w trakcie których wszystkiego nauczymy, nie trzeba mieć doświadczenia i prosimy, żeby taką informację o chęci przyjazdu na kilka dni nam przesłać. Warto od razu napisać o swoim doświadczeniu, czy już coś wiemy o ptakach, czy byliśmy na takim obozie, czy w ogóle, ale każdy myślę, że się odnajdzie. Odchodząc może od tematu samej Wisły, chociaż paradoksalnie nie odchodząc daleko od ptaków wodnych, zajmujesz się też ptakami, które mieszkają na dachach warszawskich, tak się składa, bloków, ale nie tylko warszawskich. Co to za historia? Jak już pewnie się państwo domyślili, bardzo lubię ptaki wodne i interesuję się rybitwami, a także mewami, o których już sobie rozmawialiśmy. I faktycznie mewy to jest grupa gatunków, które coraz głośniej dają o sobie znać w sezonie lęgowym mieszkańcom miast, dlatego że jeszcze do niedawna mewy gniazdowały na dachach budynków wyłącznie w pasie wybrzeża w Polsce, ale z roku na rok mamy coraz więcej kolonii w różnych miastach w Polsce. Te kolonie są coraz większe, mieszkają w nich już różne gatunki mew. I o ile nad Wisłą w dosyć prosty sposób można pogodzić mieszkanie wspólne ptaków i ludzi, którzy, no wiadomo, ptaki spędzają tam więcej czasu niż ludzie, to jest miejsce dla ptaków. Miasta dedykowane są generalnie ludziom, a ptaki w ostatnich latach zaczęły tam konkretnie mewy się coraz liczniej pojawiać. No i mewy są gatunkami, mogą być bardzo uciążliwymi gatunkami, jeśli chodzi o sąsiedztwo. Dlatego, że taka mewa srebrzysta czy białogłowa, tak zwane duże mewy, mają po 1,5 metra rozpiętości skrzydeł, czyli kawał ptaszka, i gwarantuję, że jak taka duża mewa usiądzie na parapecie tuż przed świtem i zaśpiewa, że tak powiem, to obudzą się wszyscy w mieszkaniu tym i w sąsiednich mieszkaniach, także no bywa to, czy też ewidentnie jest uciążliwe sąsiedztwo po prostu, które może utrudniać dobowy rytm ludzkiego życia. No właśnie, mówisz, że te gatunki pojawiają się coraz częściej w miastach, czyli rozumiem, że to zjawisko, że te wielkie mewy, żeby nie powiedzieć mewska, to nie jest jakieś zjawisko, które mogli obserwować ornitolodzy 20 lat temu czy 30 lat temu, że to jest coś, co przynajmniej w Polsce jest świeże. Czemu się tak dzieje, że te mewy chcą do miasta? Doprecyzuję tylko, że zjawisko jest bardzo świeże na Śródlądziu, bo na wybrzeżu to się zaczęło no, kilkadziesiąt lat temu, ale wciąż no, to jest proces postępujący w całym kraju. Co te ptaki skłania do gniazdowania na dachach. Jest kilka teorii. Jedna z nich mówi o tym, że w pobliżu osiedli ludzkich jest dużo dostępu do pokarmu i mewy się synantropizują, zbliżają się do człowieka, uczą się korzystać z dobrodziejstw, które on nie zawsze świadomie oferuje. Na przykład wysypiska śmieci to są dla mew, no, raj po prostu. Mnóstwo żarcia. Mewy bardzo lubią na wysypiskach żerować, ale jeśli chodzi o sam dobór miejsca na gniazdo, to taki dach wydaje się w sumie idealny. Nie łażą tam żadne lisy, żadne kuny, żadne norki, żadne inne lądowe drapieżniki poza człowiekiem, który raz na czas jakieś prace remontowe pewnie tam przeprowadzi. Dużym mewom nie są straszne wrony. Bardzo rzadko zdarza się, żeby wrona ukradła tam jakieś jajko z takiej kolonii dużych mew, więc de facto mamy miejsce, gdzie nie ma drapieżników. Mogłoby się wydawać, że warunki trochę surowe, bo nie ma wody, tak? A to są ptaki wodne, ale okazuje się, że mewy czują się tam... No nie, trudno je zapytać o zdanie, czy tam jest super, czy akceptowalnie, ale sukcesy lęgowe mówią same za siebie, że odnajdują się tam i produkują tam dużo młodych i sobie zwyczajnie świetnie radzą. Zastanawiam się nad tym, na ile te ekstremalne temperatury, które muszą tam panować, na ile im to przeszkadza? Czy może są w jakiś sposób mogą się nauczyć żyć w takim miejscu? Pewnie nie do końca. Są jakieś fizjologiczne bariery, no ale w jaki sposób są w stanie wytrzymać te upały na takim rozgrzanym, czarnym dachu? Czasami wchodzę na... Mam taką jedną kolonię na warszawskich Stegnach, do której wchodzę bodajże od 2017 roku przy Bonifacego. Co roku wchodzę tam po 2-3 razy policzyć gniazda, zaobrączkować piskręta, żeby sprawdzić, co się dzieje z tymi ptakami, czy one wracają do tej kolonii. I jeśli nie wstrzelę się w pochmurny dzień, to gdybym wybrał inną porę na obrączkowanie niż poranek lub późniejsze popołudnie, kiedy upał zelżeje, to ja sam tam po prostu nie wytrzymam dłużej niż pół godziny, więc wykonywanie tych czynności w słoneczne południe w czerwcu jest po prostu niemożliwe. Ja się tam po prostu smażę i nie wytrzymuję. Jak ptaki to wytrzymują? Nie wiem. One tam sobie zawsze znajdą kawałek cienia, tak? Są dużo mniejsze niż ludzie, więc wystarczy, że jakikolwiek element na tym dachu wystaje i już rzuca jakiś cień. No i ewidentnie musi im to starczać, bo nie znajduje tam usmażonych, młodych, martwych. Jedyne zagrożenie, jakie czyha na te ptaki, przynajmniej w tych koloniach, które ja monitoruję, to jest sytuacja, w której młody ptak uczy się latać, jeszcze ma nie w pełni wyrośnięte lotki, ale już go nosi, zerwie się do lotu i spadnie na ziemię, to wtedy zwykle jest koniec dla takiego ptaka, przynajmniej w tych warszawskich koloniach, bo dorosłe ptaki boją się zejść na ziemię, żeby go nakarmić, on nie jest w stanie się wzbić do lotu, żeby wrócić, no i wtedy, jeśli ludzie go nie znajdą i jakoś tam mu nie pomogą, to zwykle to jest dla takiego ptaka właśnie koniec. Także to jest jedyne takie ewidentne zagrożenie, ale dotyka bardzo małej części tych młodych ptaków. Mówiłeś o mewach białogłowych i mewach srebrzystych. To są te naprawdę wielkie, wielkie mewy, takie budzące szacunek. Chyba tego słowa bym użył, bo mają też potężny dziób. A jakie jeszcze mewy wybierają te dachy od niedawna? Mewa srebrzysta i białogłowa są bardzo blisko ze sobą spokrewnione i wyglądają niemal identycznie na pierwszy rzut oka. I do tego można dorzucić jeszcze mewę romańską, która okazjonalnie również się na tych dachach pojawia, tylko że ona jest bardzo rzadka, ale dalej wygląda prawie tak samo. Jest mewa żółtonoga, też bardzo podobna, tylko nieco ciemniejsza. Ale na dachach gniazduje też mewa siwa, która już jest mniejszym ptakiem. Przytoczę tu jeszcze mewę śmieszkę, która co prawda w Warszawie na dachach nie gniazduje, ale chyba każdy, kto w mieście zimą był, w większym mieście czy w parku z jakimś jeziorkiem, to widział mewę śmieszkę. To jest to taka podstawowa, powiedzmy, mewa, którą najczęściej obserwujemy. Z brązową głową. Z brązową głową w szacie godowej, tak? Zimą z brązową kropką za ciemnym okiem. Mniej więcej wielkości gołębia, tylko z dużo dłuższymi skrzydłami. Mewa srebrzysta, tak jak ustaliliśmy, 1,5 metra rozpiętości skrzydeł, a mewa siwa właśnie gdzieś po środku, może trochę bliżej w stronę śmieszki, i gatunek, który zaliczył spektakularny spadek liczebności. Gniazdował w liczbie kilku tysięcy jeszcze niedawno, obecnie gniazduje w liczbie około 300-400 par i mogłoby się wydawać, że zaraz nam zniknie, patrząc w jakim tempie z roku na rok malała liczebność, ale wtem pojawiła się, jak to niektórzy mówią, ekotyp pojawił się, który gniazduje na dachach i odnosi tam sukcesy. No i pytanie, co tu zrobić z takim gagatkiem, bo o ile mewa srebrzysta i białogłowa w Polsce, no białogłowa to rośnie bardzo szybko, więc nawet jeśli to jest gatunek konfliktowy, to jeśli ukradniemy im ten kawałek siedliska i nie wiem, zamontujemy jakąś siatkę, one sobie, jako gatunek sobie poradzą, ale mewa siwa, może trochę mniej hałaśliwa, ale wciąż jest to rzadki, ginący gatunek. I co tu zrobić z taką sytuacją, kiedy mamy kolonię mew siwych na dachu, mieszkańcy nie chcą mieć takiej kolonii, trudno im się dziwić, a gatunek rzadki. No i to jest też pytanie, co z tym zrobić, aczkolwiek tutaj może jeszcze słówko komentarza, że jako ludzie zajmujący się badaniem wszelkich aspektów przyrodniczych, skupiający się na ptakach, czy też na innych grupach organizmów, najbardziej cenimy sobie sytuację, w której ptaki czy inne organizmy gniazdują w tych siedliskach, z których oryginalnie pochodzą, więc mewy na środkowej Wiśle, mewy siwe, to jest to, czego chcemy, a to, że one są na dachach, jest jakimś tam ratunkiem może dla gatunku, ale nie do końca o to nam chodzi jakby w ochronie tego gatunku. No ciekawe. Przyroda znajduje sobie zawsze jakieś miejsce jednak i sposób, żeby przetrwać. Oczywiście nie jest tak zawsze, powiedziałem, że zawsze, ale wcale tak nie jest zawsze. Mewy akurat mają duże zdolności przystosowywania się do nowych warunków i może o nich tak nie myślimy, słuchając ich dosyć nieprzyjemnego głosu, ale one są bardzo bystre, prawda? Wiemy to nie tak dziś. No dobrze, bardzo dziękuję Janku za wizytę i myślę, że znajdziemy jeszcze czas, żeby porozmawiać o obozie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na koniec, jak zwykle, ptasi portrecik. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o wspomnianej siewerce obrożnej w ptakach ziem polskich Jana Sokołowskiego. Ten ptak nazywany jest dżdżownikiem. Nie chodzi o dżdżownicę, tylko o nieco trącące myszką określenie na deszcz. Sieweczka, jak wszyscy jej kuzyni w rodzinie sieweczkowatych, ma stosunkowo dużą głowę, krótką szyję i dziób. Nogi natomiast są ni to długie, ni to krótkie, w sam raz, by umożliwić sieweczce brodzenie przy brzegach wód i szybkie bieganie. Sieweczka, jak słyszeliśmy, składa jajka prosto na piasku. Kiedy do gniazda zbliża się zagrożenie, dorosłe ptaki oddalają się na piechotę, ciągnąc za sobą skrzydło i symulując kontuzję. Jeżeli drapieżnik podąży za nimi, po chwili podrywają się do lotu, a latają bardzo dobrze, szybko i zwinnie. Posłuchamy za chwilę składającego się z dwóch tonów głosu kontaktowego sieweczki obrożnej i nasłuchujmy, bo sieweczki już wracają. Kłania się Stanisław Łubieński, program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Księstwo ptaków. Cause it's all that I've got.